فاقت وبال امرها وكان عاقبت امرها خسرا اعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا اولي الالباب الذين امنوا قد انزل الله اليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم ايات الله آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما سورة الطلاق صورت میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں امور منتظمہ جہاد اور انفاق کے لیے صورت میں اللہ رب العزت ان کاموں کی اصلاح کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ تم معاشرے کو جو ہے وہ ٹھیک کرو اپنے گھر کو جو ہے وہ ٹھیک کر لو اپنے تعلقات کو جو ہے وہ ٹھیک کر لو کہ تم جہاد اور انفاق کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جاؤ سورۃ دو حصوں پہ مشتمل پہلا حصہ سات آیات اس میں جو ہے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا امور منتظمہ کا کہ اگر میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ ناچاکی ہے اور کوشش بسیار کرنے کے بعد بھی آپس میں ان کی نہیں بنتی تو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ احسن طریقے سے جو ہے وہ جدا ہو جائیے جس طرح خوش اسلوبی کے ساتھ اسی طرح بخوشی جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے انہوں نے رشتہ کیا تھا تو اسی طرح جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ میاں بیوی آپس میں جو ہے ایک دوسرے سے جدا ہو جائے ایک دوسرے سے جو ہے وہ کیا دشمنی اور نفرت کی بنیاد پر جو ہے وہ جدا نہ ہو جائیے ورنہ دو خاندان جو ہے وہ کیا آپس میں جو ہے وہ جھگڑا شروع کریں گے اور معاشرے میں جو ہے وہ فساد برپا ہو جائے گی تو پہلا حصہ اختتام پذیر ہوا وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا يَسِيرًا یہاں سے اللہ رب العزت جو ہے وہ سورت کا دوسرا حصہ شروع فرما رہے ہیں اس دوسرے حصے میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں مقاصد اربعہ عالیہ کا بیان اللہ رب العزت فرما رہے ہیں مقاصد اربع عالیہ کا وہ چار مقاصد کا تذکرہ فرما رہے ہیں یہ کون سے چار مقاصد تھے ہاں کے بھائی اس کو مقاصد اربع عالیہ کیوں کہتے ہیں جی آپ بتائیں تمام نبیوں کا مشن ایک تھا اس کو مقاصد اربع کہتے ہیں جی جاؤ دیکھ بات ٹھیک ہے وہ چار مقاصد کے ہر پیغمبر کی شریعت میں یہ کامن تھے مشترک تھے تو اسی کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مقاصد اربع عالیہ اس کو کہتے ہیں وہ چار اونچے درجے کے مقاصد توحید رسالت صداقت الکتاب اور ایمان بالآخرہ یہ چار باتیں ہر پیغمبر کی شریعت میں تھے اس کو مقاصد اربع عالیہ کہتے ہیں پہلے اللہ رب العزت جو ہے وہ تخویف کا تذکرہ فرما رہے ہیں تخویف دنیاوی

طرح جو ہے آئمہ کرام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جن کی جو ہے وہ پوری دنیا کے لوگ جو ہے وہ تقلید کرنے والے، وہ بھی تبلیغی تھے. انہوں نے تبلیغ جو ہے وہ کس کتاب کی کی تھی؟ وہ قرآن کی. اسی طرح جو ہے اولیاء کرام وہ سارے تبلیغی تھے، انہوں نے تبلیغ کی تھی اللہ کی کتاب. تو اگر آج ہم اللہ کی کتاب کی تبلیغ کرنے والے، بیان کرنے والے، تو ہم کیوں کر تبلیغی نہ ہوئے؟ وہ تبلیغ، وہ اللہ کی کتاب بیان کرتے ہوئے جو ہے وہ تبلیغی ہوئے، اور ہم اللہ کی کتاب کو جو ہے وہ بیان کرنے والے ہیں اور پھر بھی لوگ کہتے ہیں یہ تبلیغ کو نہیں مانتا. تو ہم جو کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ہم جو کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ کے خیال میں جو ہے یہ تبلیغ نہیں ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کیا، یتلو علیکم آیات اللہ، وہ تبلیغی ہوا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کیا، وہ تبلیغی ہوا. ہم جو کر رہے ہیں وہ تو ہم تبلیغی نہیں ہے. تو عجیب سی جو ہے وہ بات، عجیب سی جو ہے وہ. تو اللہ رب العزت فرماتے پیغمبر کا مشن جو ہے وہ کیا ہے، یتلو علیکم آیات اللہ، کہ پڑھے گا جو ہے وہ کیا، تم پر اللہ کی آیاتوں کو، اللہ کی آیاتوں کو جو ہے وہ پڑھنا یہ پیغمبر کا جو ہے وہ فریضہ رسالت ہے. اگر اس کو جو ہے وہ ادا نہ کر دے تو قرآن نے کہا فما بلغت رسالت، ہو تم نے اپنی پیغمبری کا حق جو ہے وہ ادا نہیں کیا. پیغمبر نے اگر قرآن کی تبلیغ کو جو ہے وہ نہیں کیا تو گویا کہ اس نے جو ہے وہ کیا اپنی پیغمبری کا فریضہ، حق کی نبوت، منصب رسالت میں کوتاہی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یتلو علیکم آیات، نبی علیہ السلام، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امت کی جو آنتے ہیں اور میدا جو ہے یہ کمزور بن چکا ہے، تو قرآن جو ہے یہ کیا ہے، یہ بڑا گوشت ہے، اور ہماری جو باتیں ہیں تو یہ کیا ہے، یہ چھوٹا گوشت ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کیا کہ امت کی آنتے اور میدا جو ہے یہ کمزور ہو چکا ہے، تو قرآن جو ہے یہ کیا ہے، یہ بڑا گوشت ہے، اور ہماری جو باتیں ہیں، ہم جو نرم و ملائم بات لوگوں کے سامنے کرتے ہیں کہ بس نماز پڑھو، روزہ رکھو، اور اسی طرح جو ہے وہ مسواک جو ہے وہ کرو، اور رات کو جو سوتے ہوئے سر پہ تیل لگا کر جو ہے وہ رومال باندھ کر جو ہے سنت پہ پاسداری، تو یہ جو ہے وہ کیا ہے، امت کا معدہ جو ہے وہ کمزور ہو چکا ہے. تو لہٰذا اس کو آپ بڑا گوشت کھلائیں گے تو اس کو آپ خراب کر دیں. ان بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر جب عقبہ اولی اور عقبہ ثانی میں جو ہے وہ صحابہ کرام مسلمان ہوئے، بالکل جو ہے وہ مکہ کی زندگی کے یعنی اواخر میں، تو جب عقبہ اولی اور عقبہ ثانی میں جو ہے وہ لوگ مسلمان ہوئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے پاس جو ہے وہ آ جائیں. نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں آنے والا ہوں، سانگران ماحول دیکھ کر میں آ جاؤں گا آپ کے پاس. صحابہ کرام کو حکم دیا جاؤ، انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ آپ جو ہے کسی اپنے شاگرد خاص کو جو ہے وہ بھیج دیجئے جو آ کر جو ہے ہمیں قرآن پڑھائے. کیا کرے؟ آ کر جو ہے ہمیں جو ہے وہ قرآن کی تعلیمات سے جو ہے وہ روح راز کرے. تو انہوں نے اس مقصد کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شاگردوں میں سے ایک شاگرد کا جو ہے وہ چناؤ کر دیا، جس کا نام ہے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ. حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ یہ ایک صحابی رسول تھے، تو ان کو جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ہاتھ جو ہے ان کے ساتھ روانہ کر دیا کہ جاؤ تو وہاں پر لوگوں کو جو ہے وہ قرآن پڑھاؤ. تو آپ سے یہ پوچھتا ہوں، تو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، کیا ہوئے تھے؟ ہم تو جو ہے وہ باعبت مسلمان ہیں، ہم تو جو ہے وہ پیدائشی طور پہ جو ہے وہ مسلمان ہیں، مسلمان کے گھر میں جو ہے ہم پیدا ہو چکے، تو ہماری آنتیں جو ہے وہ کیا اور معدہ کمزور ہے، اور جو 40 اور 45 اور 50 سال کی عمر میں جو ہے وہ مسلمان، تو ان کا معدہ جو ہے وہ بڑا قوی تھا. تو نبی علیہ السلام نے بڑے گوشت کو جو ہے وہ سامنے کر دیا، اور اس کے مقابلے میں جو ہے وہ چھوٹے گوشت کو جو ہے وہ بعد میں رکھ دیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ قرآن سے جو ہے وہ لوگوں کے دل جو ہے وہ یعنی دل جو ہے وہ برداشت, لوگوں کو جب دل برداشت نہ کرنے کی جو ہے ایک ناکام جو ہے وہ جسارت. کبھی کہتے ہیں ہمارا کام جو ہے یہ سمندر ہے اور ان کا کام جو ہے وہ کیا ہے پران پرانا, یہ جو ہے کیا ہے پانی کے اوپر یہ بلبلا نہیں ہوتا, تو ان کا یہ کام جو ہے وہ بلبلا ہے اور ہمارا کام جو ہے یہ سمندر ہے. کبھی کہتے ہیں یہ جو ہے مجاور بنے ہوئے, ایک طرف جو ہے وہ بیٹھے ہم تو گھومنے پھرنے والے, نگری نگری پھر ہم مسافر ہیں, ہم تو بولو گے. تو افسوس یہ باتیں جو ہے وہ کیا ہوتی ہے, یہ باتیں جو ہے وہ قرآن سے جو ہے وہ دوری کا جو ہے وہ باعث بن رہا ہے. ہمارے دوست ہے ان کی مسجد میں جو ہے وہ آئے مولانا توقیر صاحب, ہمارے امیر بھی ہے, تو ان کے جو ہے وہ مسجد میں جو ہے وہ آئے, تو جیسے وہ آئے تو ان کو کسی نے بتا دیا کہ فلاں آئے, انہوں نے ٹھیک ہے آنے دو, ہم کوئی ان کو جو ہے وہ کافر تو نہیں سمجھتے. انہوں نے کہا کہ بس جب نماز کا ٹائم جو ہے وہ 15-20 منٹ پہلے وہ آئے, ان کے ساتھ بیٹھ گئے, انہوں نے تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ انہوں کو بڑے چالاک تھے, انہوں نے کام سیکھنے کے لیے آئے. کیا کہا؟ ہم سیکھنے. انہوں نے کہا انشاءاللہ ہم آپ کو ایسی ایسی باتیں جو ہے وہ سکھائیں گے نا کہ پوری زندگی گزارنے کے بعد بھی جو ہے وہ تم اس اپنے اس لائن میں نہیں سیکھ سکتے, ہم آپ کو بتا دیں. بس جیسے جو ہے وہ عصر کی نماز ہو گئی, تو عصر کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ لوگوں کو کہا درس قرآن ہوگا, لوگوں کو بٹھایا, ان کو بھی بٹھایا, درس قرآن جو ہے وہ شروع, آدھا گھنٹہ گھنٹہ جو ہے وہ درس قرآن, اس کے بعد لوگ گئے. اس کے بعد جو ہے وہ مغرب کی نماز کے بعد اس کا اپنا جو ہے وہ درس قرآن ہوتا ہے, وہ بھی جو ہے وہ ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد بھی جو ہے وہ درس قرآن ہوتا ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ دوسرے دن جو ہے وہ صبح نماز پڑھنے کے بعد جو ہے پھر اس نے جو ہے وہ آیت پڑھی, اس کی وضاحت شروع کر دی. تو یہ لوگ جو ہے وہ ظہر تک وہاں پر نہ ٹھہرے, اس سے جو ہے وہ پہلے پہلے انہوں نے کہا یار جاؤ نکلو, جو سیکھا ہے اس کو ابھی دوسروں تک پہنچا ہوں, تو لہٰذا وہ وہاں سے نکل گئے. تو یہ تو کیا ہم سیکھنے کے لیے آئے, تو ان کو سکھاؤ ذرا بٹھاؤ, 15-15 منٹ جو ہے ہر نماز کے بعد جو ہے ان کو بٹھاؤ, یار آؤ بیٹے, یار نہ بیٹے, تم تو بیٹھو, تم تو نکلے ہو نا, تم تو بھاگنے والے نہیں ہو, تو بیٹھو کہ میں آپ کو سکھلاؤں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں رسول یتر علیکم آیات اللہ, ایک مرتبہ استاد محترم کے پاس آئے تو ان کو کہا ہمارے ساتھ جو ہے آپ 4 مہینے کے لیے جو ہے وہ چلا جائیں. تو سارے محترم نے ان کو بتا دیا کہ یہ تو عجیب سی جو ہے وہ بات ہوتی ہے کہ میں یہاں پر قرآن کا درس دیتا ہوں, 3-3.5 سال ہو چکے ہیں, اگر مجھے جو ہے وہ کوئی کہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ نکل جاؤ تو کیا خیال ہے آپ کا؟ انہوں نے مجھے جو ہے وہ میرے ساتھ اچھائی کر دیا, آپ کے ساتھ اچھائی کر دیا, کہ ہم دونوں کے ساتھ انہوں نے برائی کر دیا. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ ہم نے جو ہے ایک لائن پہ جو ہے وہ چل رہے ہیں, ایک کام ہم نے جو ہے وہ شروع کر دیا جس طرح پیغمبر علیہ السلام کا کام. تو سارے محترم کو انہوں نے بتا دیا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیے. تو انہوں نے کہا 4 مہینے تو کم ہے, میں سال کے لیے جو ہے وہ جانے کے لیے تیار ہوں, مگر ایک شرط ہے. انہوں نے کہا کیا شرط؟ انہوں نے کہا کہ آپ جتنا بھی جو ہے وہ جتنی آپ کی جماعت ہوگی, 10 بندے اس میں ہوں گے, 15 اس میں ہوں گے, 12 اس میں ہوں گے, جو آپ کی جماعت ہوگی, سال کے لیے ہم چلے جائیں گے یہاں پر باہر, جہاں پر بھی آپ کی مرضی, میرے پاس پیسے بھی ہے, چلے جائیں گے, مگر میری شرط یہ ہوگی کہ میں روزانہ 1 گھنٹہ جو ہے وہ صبح اور 1 گھنٹہ جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد جو ہے اپنے ساتھیوں کو جو ہے وہ درس قرآن, باہر کے لوگوں کو نہیں, کہ تم کہو کہ آپ ہماری جو ہے وہ باتوں سے جو ہے وہ ہٹ کر جو ہے وہ بات کریں گے تو جھگڑا بنے گا. نہیں, جو ساتھی ہے یہ جماعت میں جو ساتھی ہے 10-12, تو ان کو میں جو ہے وہ روزانہ 2 گھنٹے جو ہے وہ درس قرآن دوں گا. تو یہ 12 بندے جو ہے تو سال گزرنے کے بعد جو ہے وہ قرآن کے عالم ہوں گے. وہ کیا ہو جائیں گے؟ سال گزرنے کے بعد جو ہے وہ قرآن کے عالم ہو جائیں گے. باقی آپ کا جو کام ہے, تم جو بھی پڑھاؤ, جو باتیں, میں آپ پہ کوئی اعتراض نہیں کروں. انہوں نے کہا ہم برکت جا کر جو ہے اپنے جو ہمارے بزرگ جو بھی ہوں کے ہیں, تو پروفیسر صاحب ہے فلاں ہے فلاں, ان کو جو ہے ہم بتا دیں گے. وہ گئے اور میرے خیال سے جو ہے وہ 10 سال ہو چکے ہیں کہ ابھی وہ واپسی کا راستہ بن چکے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ محترم کہاں پر رہتے ہیں, کس نے ہمیں کہاں پر یہ بات بتا دی گی, وہ راستے کو بھول چکے. 10 سال کا جو ہے وہ عرصہ گزر جائے, ان کا تم سے روڈر 40 اور 4 مہینے کی بات میں کرو, تم جو ہے وہ کیا کرو, ایک سال میں چلا جاؤں گا, مگر 2 گھنٹے روزانہ میں ادھر سے پڑھا دوں گا, مگر وہ. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے اسی طرح ہمارے ایک ساتھی تھے ابھی وہ وفات ہو چکے ہیں اللہ ان کو بخش دے, شیخ حسین نیمی رحمت اللہ علیہ, تو وہ ان کے پاس جو ہے وہ مدرسے میں جو ہے وہ آئے تو ان کو کہا کہ دین کے کام کے لیے جو ہے وہ نکل جاؤ, تو بڑے حیران ہو گئے کہ یہاں پر جو ہے ہم نے جو درس قرآن دیتا ہوں, درس حدیث دیتا ہوں, فتویٰ جو ہے وہ دیتا ہوں, اسی طرح جو ہے میں تسلیم کرتا ہوں, تو کہ بے دینی کے کام میں, کہ تم مجھے کہتے ہو کہ دین کے کام میں جو ہے وہ نکل جاؤ, دین کے کام کے لیے جو ہے وہ نکل جاؤ, ہاں تو اسی طرح جو ہے اس نے جو ہے اس کو بتا دیا کہ اللہ کے بندے میں تو کہا, انہوں نے کہا اللہ کے راستے میں نکل جاؤ اور اسی طرح ہو, انہوں نے کہا میری کچھ مجبوری آیا ہے, یہاں پر جو ہے وہ مدرسے میں جو ہے وہ طلبا بڑی دور دراز کے علاقوں سے جو ہے وہ آتے ہیں, ان کا جو ہے وہ دور حدیث ہے, اسی طرح جو ہے وہ دور تفسیر بھی جو ہے میں پڑھاتا ہوں, تو انہوں نے کہا اللہ پہ اس کو چھوڑ, اللہ جو ہے اس کا بندوبست بھی کر دے گا, اللہ اس کو جو ہے وہ کیا کر دے گا, اس کا بندوبست, میرے جو ہے وہ کھیت وغیرہ بھی ہے, تو اسی طرح جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ کیا, کون اس کی جو ہے وہ رکھوالی کرے گا, اس نے کہا اللہ جو ہے وہ بندوبست کرے گا, تو پھر اس نے بتا دیا کہ میرے جو ہے وہ بچے بھی ہے, تو انہوں نے کہا اللہ بندوبست کرے گا, تو اس نے کہا میری بیوی بھی ہے اور ان کا بھی جو ہے مجھ پر حق ہے کہ میں ان کا حق ادا کر دوں, تو اس کے بارے میں کیا ہے, تو یہ تو کہہ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس کا بھی اللہ بندوبست کرے گا, تو اس نے کہا بس یہی کام, تو انہوں نے بعد وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر جو ہے وہ تم ملامت ہو گئے, تو سیدھے جو ہے وہ چلے گئے, دینوں پتہ کے خلاصی, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں رسول ان یتر علیکم آیات اللہ مبینات, کیلے خطرناک ٹک لگی لو, تو یہ جو ہے وہ کیا, یہ اور چلو اس چیز کو داپ جاگ گئے, یہ آواز بھی کرتا ہے چنگ چنگ چنگ اسی طرح جو ہے وہ چرار آواز, تو دوسری چیز جو ہے وہ ایک ہے, ہم اس کو جو ہے وہ پشتوں میں زبرگ مچے بتوا بزرگ جو ہے وہ کیا, آپ جانتے ہو بزرگ مچے تازہ بھی جنہیں زبرگ مچے, اس کا رنگ جو ہے عام دمچے میں جنہیں مختلف, اس کا رنگ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, وہ جو ہے مختلف رنگوں میں ہوتا ہے, وہ جو ہے ہاں وہ گھر بناتا ہے, کبھی جو ہے وہ تو یعنی وہ کالی اور سفید داری دار ہوتی ہے, کبھی جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ آٹے کی طرح جو ہے یعنی کہ آپ مٹی کی طرح جو ہے اس کا کلر ہوتا ہے, سمجھا گئی کہ نہیں آ گئی, ہم پشتوں کے اندر اس کو جو ہے وہ بزرگ جو ہے وہ زبرگ مچے ہوتا ہوا ہے, آپ کو پتا نہیں یہ بندی کس طرح ہے, پتا ہے یہ کیلے نہیں ہے, کیلے اس کو جو ہے وہ یہ مچھی یہ مچھی نہیں ہے, زبان میں جو ہے کچھ کہہ دی یعنی کان میں جو ہے کچھ کہہ دی تھی, بیلا پسلا کر جو ہے اس کو لا کر جگہ پر بٹھا دیتی ہے, وہ بیٹھ جاتا ہے آرام سے بیٹھ جاتا ہے, وہ جا کر جو ہے وہ باہر سے مٹی لیتی ہے اور اس کے ارد گرد جو ہے وہ تعمیر شروع کر جاتی ہے, کیا شروع کر جاتی ہے تعمیر جو ہے وہ شروع کر جاتی ہے, تعمیر جب کرتی ہے تو تقریباً وہ تعمیر مکمل جائے وہ قلعے جو ہوتا ہے وہ درمیان میں چھپ جاتا ہے, وہ نظر نہیں آتا, ایک راستہ چھوٹا سا جو ہے وہ چھوڑا جاتا ہے کہ اس کے نکلنے کے لیے, اور اسی طرح جو ہے وہ ہوا کے لیے, باقی وہ چیز آپ نے دیکھی ہوگی وہ بالکل جو ہے وہ مٹی مٹی ہوتی, 40 دن گزرنے کے بعد اگر کل نے جنس بھر کا وجہ سمجھا گئی کہ نہیں, 40 دن جو ہے وہ گزرنے کے بعد جو ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں ازبر کا بچے نہ سم دم سڑے بھائی آؤ جو واپس رائے ہی دش بچو, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ رسول ان یتلو علیہم علیکم آیات اللہ, وہ کی وجہ سے بھی تو رسول ان یتلو علیکم آیات اللہ, اے اللہ بھیجتا ہے بھیجا ہے اللہ نے عظیم شان پیغمبر پڑھتا ہے ان پر اللہ کی آیاتوں کو مبین گناہ سے واضح کیا پڑے گا واضح واضح جو ہے وہ پڑے گا, شب شب نہیں کرے گا بلکہ کیا مبین گناہ سے واضح کلیئر کر جو ہے وہ بات کوئی خفا ہو جائے لاکھ مرتبہ خفا ہو جائے, لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ہم یہ باتیں کرتے ہیں بطور اصلاح کے کرتے ہیں کہ تم اپنے ٹائم کو بھی جو ہے وہ خراب کر رہے ہو دے رہے ہو, اسی طرح جو ہے اپنے گھر بار کو بھی چھوڑتے ہو, کاروبار دفتر ان سب چیزوں کو جو ہے تو اگر کتنا اچھا ہوتا کہ اگر تمہارے پاس قرآن کا علم بھی ہوتا, پہلے تم جو ہے وہ قرآن کے سامنے جو ہے وہ بیٹھ جاتے, اس کے بھیجنے کے بعد جو ہے وہ تمہارے پاس قرآن کا علم آ جاتا, اس کے بعد تمہیں کس نے روکا ہے, کس نے منع کیا, جاؤ جہاں پر تمہاری مرضی جاؤ, مگر کم از کم پہلے تو تمہارے اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح ہو جائے, کوئی اعتراض کرنے والا اگر آپ پہ اعتراض کرتا تو تمہیں جواب آ جاتا. تو اگر اس طرح جو ہے وہ تم اعتراض کرو اور تم اس کو جواب دے کہ ہم مولوی توڑے ہیں, جہاں مولوی سے جو ہے وہ پوچھو تو وہ جواب میں کیا کر اس کا تم کیسے دماغی ہے ملاقات ہو گیا کہ رہنوں رکھو بڑی بندی ہو کرنا. تو اچھی بات یہ ہوتی کہ اگر ان کے پاس قرآن کا علم ہوتا قرآن کے سامنے جو ہے وہ بیٹھتے تو بات ٹھیک ہوتی. ہمارا گناہ تو یہ ہے کہ ہم کہتے اپنے آپ کو تم دیندار سمجھتے ہو تو قرآن نے کیا گناہ کیا ہے تم اس کے سامنے کیوں نہیں بیٹھتے. تو اللہ رب العزت فرماتے مبینات واضح واضح لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اس لیے کہ نکالے ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے ہیں وہ عامل الصالحات اور عمل کرتے ہیں نیک. من الظلمات الى النور, اندھیروں سے الى النور اجالے کی طرف, اندھیروں سے اجالے کی طرف. یہاں پر اللہ نے کہا لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اس لیے کہ تم نکالو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اندھیروں سے اجالے کی طرف. جبکہ آپ نے جو ہے وہ سورہ ابراہیم میں پڑھا تھا لتخرج الناس من الظلمات الى النور, اس لیے کہ تم نکالو لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف. تو یہاں پر مراد جو ہے وہ یہاں پر اللہ نے ایمان والوں کا نام دیا لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو یاد رکھیے ہے تو مومن, لا الہ الا اللہ کا جو ہے وہ پڑھنے والا ہے مگر لا الہ الا اللہ کے عقیدے پر جو ہے وہ کیا ہے ان کو اطمینان اور تسلی نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس دلائل کا فقدان ہے, جہالت کے اندھیروں میں جو ہے وہ پھنس چکا ہے. اگر کوئی ان پر اس کے عقیدے پر اعتراض کرے تو ان کے پاس جو ہے وہ جواب نہیں ہوتا. اسی طرح جو ہے اپنے آپ کوشش کرتا ہے کہ میں حلال کھاؤں اور حرام سے اپنے آپ کو بچاؤں مگر ان کو یہ چیز معلوم نہیں ہے کہ کون سی چیز حلال ہے اور کون سی چیز حرام ہے. چاہتا تو ہے کہ حق کو کروں اور باطل کو توڑ دوں مگر پتہ ہی ان کو نہیں ہے کون سی چیز جو ہے وہ حق ہے اور کون سی چیز جو ہے وہ باطل ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ کیا جو ایمان لا چکے ہیں عمل صالح بھی کر چکے ہیں تو ان کے سامنے جو ہے وہ قرآن پڑھو کہ جہالت کے اندھیروں سے جو ہے وہ کیا علم کی روشنیوں کی طرف جو ہے وہ نکلے کہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کر سکے, حلال اور حرام کے درمیان جو ہے وہ تمیز کر سکے. اسی طرح جو ہے وہ کیا اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کے درمیان جو ہے وہ فرق کر جائے کہ ان کو جو ہے یہ تمیز جو ہے وہ حاصل ہو جائے کیا حلال ہے کیا حرام ہے کیا حق ہے کیا باطل ہے کیا روشنی ہے کیا اندھیرا ہے, یہ چیزیں جو ہے ان کے سامنے کلیئر ہو جائے. وہ تو کوشش کر رہا ہے کلمہ تو پڑھا ہے مگر دلائل کا جو ہے وہ کیا ہے فقدان ہے, دلائل کی جو ہے وہ کمی ہے اپنے عقیدے اور عمل کے بارے میں. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ کیا وہ غیر مطمئن ہے, وہ کیا ہے وہ غیر مطمئن ہے اپنے عقیدے کے بارے میں کہ میرا عقیدہ جو ہے وہ ٹھیک ہے اور ٹھیک نہیں. تو شکوک اور شبہات کے اندھیروں میں جو ہے وہ مبتلا ہے. کس کی مبتلا ہے؟ شکوک اور شبہات اور جہالت کے اندھیروں میں جو ہے وہ مبتلا ہے. تو ان کے سامنے جو ہے وہ قرآن پڑھو کہ وہ شکوک اور شبہات کے اندھیروں سے جو ہے وہ نکل آئے اور روشنی کی طرف. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر اسی وجہ سے ایمان والوں کو جو ہے وہ کیا کر دیا, ایمان والوں کی تفصیل اللہ نے فرمائی وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا, بشارت ہے جو ایمان لائے اللہ کی وحدانیت پر وَيَعْمَلْ صَالِحًا اور عمل کیا نیک, يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ, داخل کر دیے جائیں گے ان کو جنتوں میں, ایسی جنتوں میں یہ روانہ ہوگی اس کے نیچے من تحتها الانہار, ان کے نیچے سے نہرے, خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ ہوں گے اس میں ہمیشہ کے لیے. اللہ ان کو نکالے گا نہیں اور یہ خود نکلیں گے نہیں. قد احسن اللہ له رزقا, یقیناً حسین رکھا یقیناً اچھا رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے کیا رزق خوراک, جنت میں اللہ نے جو ان کے لیے خوراک تیار کیا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے وہ کیا ہے, قد احسن اللہ له رزقا, یقیناً خوبصورت بنایا ہے اچھا رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے کیا رزق خوراک. اللہ الذی خلق سبع سماوات, اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت جو ہے مقصد اول اس بات توحید کا تذکرہ فرما رہے ہیں, اس پر جو ہے وہ دلیل عقلی کا تذکرہ فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے اللہ الذی, اللہ وہ ذات ہے, خلق السماء سماوات, جس نے پیدا کیے ہیں سات آسمان, ومن الارض, اور زمین میں سے, مثلہن, ان آسمانوں کی طرح, اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے سب سماوات انسان آسمان ومن الارض اور زمین میں سے مثلہن نہ آسمانوں کی تھا آسمانوں کی تھا یہاں پر مثلیت اللہ نے جو ہے وہ ذکر کی ہے زمین کی آسمانوں کے ساتھ کس میں یہاں پر مثلیت سے جو ہے وہ کیا بات اللہ نے آسمانوں کو بنایا سات آسمانوں کو بنایا اور اسی طرح جو ہے وہ زمین کو بھی جو ہے آسمانوں کی طرح جو ہے وہ اسی کی طرح بنایا تو یہاں پر مثلیت سے کیا مراد تو یہاں تو مراد یہ ہے کچھ مفسرین کرام جو ہے وہ فرماتے کہ مثلیت یہاں پر پیدائش میں ہے جس طرح اللہ نے سات آسمانوں کو جو ہے وہ بنایا تو اسی اللہ نے جو ہے وہ کیا کیا زمین کو بھی بنایا دونوں کا بنانے والا اور دونوں کا پیدا کرنے والا بنانے والا جو ہے وہ کون ہے ایک اللہ ہے ایک معنی ہے دوسری معنی یہ ہے کہ یہ مثلیت جو ہے یہ تعداد میں ہے کس میں ہے یہ تعداد میں ہے جس طرح اللہ رب العزت نے جو ہے وہ سات آسمان بنائے ہیں اسی طرح اللہ نے سات زمینوں کو جو ہے وہ بنانا ہے ابھی یہ سات زمینیں جو ہے وہ کہاں ہے تو یہ اللہ کے علم میں سات زمینیں جو ہے وہ کہاں پر ہے وہ اللہ کے علم میں ہے کیونکہ ہمیں تو صرف یہ ایک زمین معلوم جس پر ہم بستے ہیں باقی جو ہے وہ چھ زمینیں کہاں پر ہیں وہ اللہ کے علم میں حدیث ہے صحیح ہے کہ ایک حدیث ہے اس بارے میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے کسی کی ناحق ایک بالغ زمین پر جو ہے وہ قبضہ کر دیا کتنی زمین کسی نے اگر ناحق جو اس کا حق نہیں تھا ناحق جو ہے وہ ایک بارش بارش یوریش ایک بارش زمین پر جو ہے وہ قبضہ کر دیا تو اللہ سات زمینوں کو ٹوک بنا کر جو ہے وہ قیامت میں ان کے گلے میں ڈال دے گا اور ان کو حکم دے گا کہ ان کو لیتا جا اور جہنم میں جو ہے وہ گرا دے گا ڈال دے گا تو حدیث میں جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے حدیث میں جو ہے وہ سات زمینوں کا جو ہے وہ تذکرہ ہے زمین میں کتنی زمینوں کا تذکرہ ہے سات زمینوں کا جو ہے وہ تذکرہ ہے تو مفسرین اس روایت کو جو ہے وہ اٹھا کر جو ہے وہ یہ دیکھ گیا کہ مثلیت جو ہے وہ تعداد میں مثلیت جو ہے وہ کیا ہے تعداد میں کہ جس طرح اللہ نے سات آسمان بنائی ہے سات زمین کیونکہ حدیث ہے اور صحیح حدیث کہ سات زمین اگر کسی نے جو ہے وہ بالغ زمین کسی کی جو ہے وہ ناحق جو ہے وہ قبضہ کر لی جو اس کا حق نہیں تھا ناجائز اس نے جو ہے اس پہ قبضہ کر لیا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ان کے گلے میں جو ہے وہ کیا کر دے گا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سات زمینوں کے برابر جو ہے وہ تھوک جو ہے ان کو پہنا دے گا کہ اس کو اٹھا اور جہنم میں ان کو ڈال دے گا اسی طرح بخاری کی روایت میں اس طرح ہے کہ اللہ ان کو جو ہے وہ سات اور زمین میں جو ہے وہ دھنس دے گا کیا کر دے گا اللہ اللہ ان کو جو ہے وہ سات اور زمین میں جو ہے وہ اس میں بھی سات کا فکر ہے جس طرح آسمان سات ہے زمین بھی سات ہے کچھ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سات زمینوں سے مراد یا تو سات طبقے ہیں زمین کیا ہے اس کی سات پورشن ہے ہمیں تو یہ ایک پورشن جو ہے وہ معلوم ہے جس کے اوپر ہم رہتے ہیں باقی جو ہے وہ چھ یہ اس کے نیچے چھ مراد ہے طبقات جو ہے وہ مراد ہے جس طرح آسمان ایک دوسرے کے اوپر بنے ہیں اسی طرح زمین بھی ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ تہ کرتے ہیں ایک کچھ مفسرین یہ فرماتے ہیں کچھ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد سات بڑی آدم ہیں کیا مراد ہے اس سے سات بڑی آدم جو ہے وہ اس سے مراد بھر خشکی کا ٹکڑا اور آدم کے معنی جو ہے وہ بڑا یعنی خشکی کا جو ہے وہ بہت بڑا ٹکڑا تو سات بڑی آدم جو ہے وہ اس سے مراد ہے اس کی کتاب کو دوبارہ اٹھانا پڑے گا بری اعظم سات ہے سات سمندر بھی ہے اسی طرح سات بری اعظم بھی ہے سات آسمان بھی ہے سات جو ہے وہ زمین بھی ہے کافی چیزیں سات سات ہے ہفتے میں دن بھی سات ہے تو اللہ رب العزت جو ہے اس کو کچھ مفسرین فرماتے کہ اس سے سات بری اعظم تو اللہ رب العزت فرماتے اللہ الذی خلق السماء سماوات طباقا اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیے ہیں سات آسمان وَمِنَ الْأَرْضِ اور زمین میں سے مِثْلُهُنَّ اس کی طرح کس کی طرح ان آسمانوں کی طرح یعنی سات کیا جو ہے پیدائش يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ نازل کرتا ہے اللہ اپنی حکم کو بَيْنَهُنَّ ان آسمان اور زمینوں کے درمیان نازل کرتا ہے اللہ, نازل کیا کرتا ہے اللہ اپنے حکم کو ان آسمان و زمین کے درمیان, یتعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, اس لیے کہ تم جان لو کہ یقیناً اللہ ہر چیز پر کیا ہے, قدرت رکھنے والا ہے, ہر چیز پر جو ہے وہ کیا, قدرت جو ہے وہ رکھنے والا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا, اور یقیناً اللہ یقیناً احاطہ کر چکا ہے ہر چیز کا, علماً علم کے اعتبار سے. یہی وہ دو باتیں جو ہم کیا کرتے ہیں, آپ کو میں نے جو ہے سورہ حدید میں بھی جو آپ کو جو ہے میں نے کہا تھا, سورہ حدید میں بھی جو ہے آپ کو کہا تھا, الرحمن والا لرش سبا جو آیت وہاں پر جو ہے وہ گزری تھی اس کی خبر تھی, تو میں نے کہا تھا کہ اللہ جو ہوا معکم اینما کنتم, اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں پر تم ہوتے, تو مراد اس جو ہے وہ کیا مانیت سے جو ہے بہ اعتبار علم اور قدرت مراد ہے. اور اس آیت کو میں نے بطور استشار کے وہاں پر آپ کے سامنے جو ہے وہ کہ یقیناً اللہ جو ہے وہ کیا ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والے, قدرت رکھنے کوئی چیز اللہ کے قدرت سے باہر نہیں, اور ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے علم میں ہے, کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر. تو صورت میں ہم نے آپ کے سامنے پڑھا امور منتظمہ جہاد اور انفاق کے لیے, ہم نے امور منتظمہ کا بیان پڑھا, صورت دو حصوں پہ مشتمل, پہلا حصہ 7 آیات, اس میں امور منتظمہ جہاد اور انفاق کا بیان, اور دوسرے حصے میں بیان ہوا مقاصد اربع عالیہ کا, اللہ نے جو ہے وہ تذکرہ کر دیا. انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم سورۃ التحریم کا تذکرہ جو ہے وہ کریں گے. آپ 6:50 پر جو ہے وہ بالکل فکس جو ہے آپ پہنچ جاتے ہیں. شورا بمنگو کو ملک رلت خبر قرآن ادار گی رجسٹری اور طرف تکی نیل گرام خشی جنانا خوری شوراو کے تاس جدے زیمہ یہ نہیں ہوگا سر جرے اگر مشوراو کے دو قرآن پاک لبان سمرہ کسان کو ان کی در سنک داریں گے جیدے چالے چاہ دعوت ور کرے دے داٹھو لی خبر اسی دیا گاؤں کے نو نو ملگر اللہ سی دیا گا دعوت چاہ ور کرے دے اور کی در سنک ہوگی داریں گے نکل سوک نہ کہ یقین دلی نکل ہوا ہے مریادم ساتھ ہو گئے ہیں دیکھو ایشیا ہے, افریقہ ہے, آسٹریلیا ہے, شمالی امریکہ, جنوبی امریکہ, انٹارکٹیکا, کیوں مریادم ہے, یہی تو آپ نے سوچ آپ نے جو ہے وہ نہیں نہیں سات مریادم ہے برفانی ہاں لوگ شرکت نہیں کرتے اس کا ٹیم نہیں ہے, ہمر آبادی بھی اتنی نہیں ہے, ریسرچ کے لیے جاتے ہیں لوگ رام کشن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلغوا عني ولو آية روائے عزت مند حاضرین و مشران و کشران و حمزولون ہم اب تک کوشش کو کیا رہے اور اس تاں سر جلے آغا مشوراو کو شوراو کو بس مصروفیات دا سیوی چی آغی دا وجن کل جلے پاتشی کل جلے ہم پا خبر روٹن کے جلے ہو جلے شورا دا کولو مقصد ہم دا بھی چی رہا آفتا تھی رسوا پہلے آفتا کی بحیثیت قرآن والا ہم دا قرآن دا پارسوں رکھا رہا دائیو احسان سوی نو پدی بانے جنہیں منتاز انہوں سے جرمانہ خلو نصاب سے نشکی اور مجھے جیسے بڑے داسے ہوں گا اس پر اس پورے خبرے کو بلکہ صرف دائی کی یہ رتاو سر احساس پیدا شی اور تنداوت ورکڑے دے بند دے ورکڑے ناغت دائی احساس پیدا شی جو رہے زندہ نکل یا یو کو کے درست کی بل نکل کوئی بلی یو لکل کوئی بل لکل نکل یا دار کے سیدھے آگام لکل شورو یا دے لکل کی زبم لکل کو دے دعوت ورکی دار کے زبم دعوت کو ناغت کار چیرے اگر ٹکشی ہر یوں بلگری کی چیرے دا شوق پیدا شی نبی علیہ السلام کو السلام وہم دا سے دخل بلگر ان کا گزاری ہو رہی دلی چاہ بس ہو کر نبی علیہ السلام کے ویوی لیشی رمادہ سے ہو کر کجیات کا بلان امبے چیرے اور دلہ کہ مثال طور سے رسیدے چاہتا ہے دعوت اور خولو امبے چیرے نبی علیہ السلام کے کار گزاری ہوئی بس رب دا اور دلی ہم دگر ہمو خبری دی چیرہ بیسی ہے تو قرآن والا ہم قرآن سے چیرے اگا کینو قرآن چیرے مونگ اگا اور بس خبر چیرے دا پہن بہن ضروری شی کہ علم مونگ ترازی یہ خبر بھی آدھا چھ پدی بانے با عمل کرو اس کے مثال تو سر مونگ اور اسی اور دارے کی مونگ عمل نکو پدی بانے چیرے زمون عمل نکو نظرے پہ مقابلے کی اول وانے پہ زمون پکور کے براش اول وانے زمون پکور کے براش سینگ براش مثال تو سر چیرے تب دا قرآن خلاف کی تچیرے دا قرآن خلاف کی نظرے پہ مقابلے کی تب خود دا سوئے چیرے دا قرآن خلاف کی چی آج نے تخبر چیرے خلاف کے نارے تب تسین جوڑے چیرے تولے خلاف کی تاروانے دا پر جاننو دارے کی پکور کی جیرے ستارون دی دارے کی پکور کی جیرے ستامور اپنار دی چی تکلا ہر کل چیرے عمل ستا برابر ہوئی تچا دا نشیو لے جیرہ صلاح برابر ناوت وانا تا داؤ کو چیرے اخبر جان برابر سردوں کو مقابلہ کیا تن دا سار مول لجے دے نرازی ناغا بچا تا سنگ دا ہوئے جیرہ تر سار مول کر آتا وہی با ساری جے با میلی سے جاتا مثال تو سردوں سار مول جمع زرن کو ہوں اور جلا گیا اور پسید بدے ماز پکنوں مازگر کی خامت ہوں کو کل کبھی جو تمہر اندر سار مول کرنا سکتا وہی با کہنا ہوئی ساری جے مثال تو سر جلے کو مقامت نہ ہوئی نظر کی خبدا ہوئی کہ جدا لائے خامت ہوں کہی لائے خامت سے دماز پکنوں دمازگر اور دماغاں پر مسکینی لائے خامت دسار پر مسکینی نر اگر جے زار بود نمبر اور دیا تم اقامت کی تو چکرے اور سرے خپل جے دے اگر بود نہ کینا بخلے تو سوئی جے تمول لباس دا مو چے جمع اعلان شی پیزلس میں تے دے روان دے پاس دلی او خود تو تے پانی کے دان برابر کی مستا ائی تو پاس کی نہ تو واپس راضی تا تا بھاگ معلوم ہو جے دی مشکل دے گن دے مشکل او جے دے کو مقابلے کے تخپل جے دے کوئی تپرو دے نا وی تے بچے سنگو وی جے ردانے کے جے پاس کی ودارے کی مالا پتہ نہیں کہ سوک راضی اوپر نرازی اور جو سوک نرازی بالکل اقامت مقامت دفرے میں اور داریں گے جدے نے اذان مکڑے دے دا ضرور ہے زدستا کو خاری دے پر بزرگی دا ہوئی یہ دا استاد بندہ چی دری دری نم کارے وقت سفر کو خود لے دیر سار مجھ لندر آجی دے پم کو پکلا رجی ہو دی لس بجے برا پسی کی ہون بکر دکان دو دیا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے رضی اور گورنر پہاک کے معلومات ہو مہر وقت ہوئی لے سار مجھ لنورا مہر وقت داؤں لے یہ روئی اگر چیزے ٹھول اس پہ عبادت کو رو دا اللہ مجھے سار ٹھن کے داغستر کے جنے پٹے شنو سار مجھ لرا دے عمر رضی اللہ عنہ دوئی دا سار پجمع کی شامل دل بہتر دی دا ٹھول اس پہ دا عبادت دا ٹھول اس پہ دا عبادت نا جنے یہ اتن دا ماسو پہ نیت ہوتا دی اور دارے کی جنے تر دا ازانوں پورے جنے دے موس گئی اور جنے سار جمع کی شامل دے جنے عمر رضی اللہ اور عمر رضی اللہ خبر سے دماغلو خبر ہونا علیکم بی سنتی و سنت الخلفائے الراشدین دماغلو خلق ہو مان علیہ و آسان ایر روایت کی ماں دانسی جیدے اور جیدہ سوال نبی علیہ السلام و چاہم دانسی تپو سکر یتن بھی ہوئے اگر جواب پر رکھو دھاو اٹھیں جی رکھن دے سٹور اس کو پدے بانے جیدے سار جمعی لڑا کرے دا دیا تھا اور بانے پوئی ہوئے نا پوئی نو دائیو احساس چکر ستا خپل عمل برابر ہوئی تو بل تخد آدھا ہوئی رشی وچھے ستا خپل عمل زخپل کے دھوکا کم زبر تدا ہوئی رشی جی دھوکا مکوا ہاں جاپان خرسوں بل لوازمات صرف دانے کی اربتا تو وہ تو خبر ختم ہوا نہ تو خود بڑھتی شے خبر بانے پر بھی وہ بڑھولا کی گئی نا کہ بنی میں کتو تھا تو ان بڑھتی شے کہ ہر کل تو بڑھتی شے جس سے تو وہ آگا بہت سمانے جنرواز جیلے فورت تو بڑھتی نہیں ساکھ بلا مرزی ہوا وہ چکر تک برتیش ہوئے پتا بانے کے لیے اگر کم در کم سے کہ جو برتیش ہوئے داغے رول گلے جو پتا بانے کے لائے اور مدانے میں جنہیں رما خوب رہا گی دفتر خوب کو جو کلاری کی خنا زبای اولد بجے پاس ہم وہ بجے ذکر کا دفتر کو انہیں پاس دے دلے اندرے پر مقابلے کی دا بجے کے پاس اور مانے کوئی کہنا کوئی دا اس پتا سن لوازم شور پر خبری مرضی جن پرے دے بلکہ جو قرآن دا سسر دلی مطابق پر جن شروع ہوگی اور دا یہ عدد واقع کہ سارے مجھ سے سرے کم عدد واقع لے نہ وہ جلے مجھ سے جماعت کے سارے پانچ کی سارے جماعت میں مجھے زلدہ بسوں کے ٹھیک ساڑھے پانچ کی چار بیس بانے جدے پکوڑے کی موسیقی کی آخری چکم ٹیم رسپ کی وہ چار بیس کہ چا خوند اگست کی معشومان یہیں مرا جی کہ چا خوند نہیں اگست غر سا ڈاگا نہیں آئی مرا جی ارے جدے خمر دار پراتی ہو بیادا ہوئی ارم کو کور کے گن کور تو خدا کہی گیا نو کہ ختم پہ لوگ مسلح والا رہے تم والا رہے میں دانوں کے سب رکھ سو خدا نے یوں شیر رہے ہوں جماعت کو جدے تو سرو دا پا رہے دے کور جدے دا خدو دا پا رہے دے کور کے بخن ہی بھوس گئی ہاں انسان دے سمجھ ہو نہیں رہا نا دشپے سے گولے کھول گئی نا وقت کرا دس طرح یہ پڑے اسی بالکل دکھتا خدا نے جی روٹی تو جوڑ کے جیرے روزانہ تو جیرے کرا اگر نہ رہا تھا خدا نے لوگ بد خبر ہے جو قرآن والا بھی وزر قرآن کا بگی اور جو پر مقابلہ کیا بمجھ نظر آئی تو بتا لوگ پر زان تسو چکے تو بتا سسو گیا مجھے مکار دے خدا دا دوئے چی کم بل گرو جیرے کا دعوت پر کھوڑ کی درسو نہ سوک اور داریں گے جیرے آگا دا قرآن پر نسبت چاہتا رہے خبرہ کرے گا ناگر جلے ماں تصیرے زرزر ہوا ہے